wszystkie kabanosy Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutka, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, dzisiaj 30 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Do 24 maja będą wypłacane zasiłki opiekuńcze dla rodziców, którzy nie mogą posłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Prezydent powierzył wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sędziemu Kamilowi Zaradkiewiczowi. Biblioteki od poniedziałku będą mogły w ograniczonym zakresie otworzyć swoje budynki. Zasiłki opiekuńcze dla osób, które nie mogą posłać dzieci do żłobków i przedszkoli, będą wypłacane do 24 maja, zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Część placówek zostanie otwarta po majówce. Takie rozporządzenie jest przygotowane i te zasiłki będą zabezpieczone i teraz jest decyzja już organów, czy rzeczywiście na danym terenie jest takowa możliwość. Odmrażamy gospodarkę, część ludzi będzie chciała wrócić do pracy, a więc to jest ta możliwość, którą rząd daje. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do rodziców, którzy nie muszą posyłać dzieci do przedszkoli i żłobków, żeby tego nie robili i zwolnili miejsce dla dzieci i osób, które są do tego zmuszone. Decyzja o otwarciu placówek opiekuńczych należy do samorządów. 4 maja będą mogły wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Szmakowski tłumaczy, że biblioteki od poniedziałku będą mogły w ograniczonym zakresie otworzyć swoje budynki. W pierwszej kolejności powinna być uruchomiona wypożyczalnia, żeby czytelnicy mogli oddać książki pożyczone przed epidemią, ale także pożyczyć nowe. Natomiast Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelni aż do uruchomienia czwartego etapu znoszenia obostrzeń wynikających z epidemii. Biblioteka Narodowa zaleca użytkownikom i bibliotekarzom przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne albo mailowe wizyty na konkretną godzinę, żeby uniknąć kolejek. Prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziemu Kamilowi Zaradkiewiczowi. Będzie pełnił tę funkcję od jutra do czasu przeprowadzenia wyborów prezesa, mówi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wiemy, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego powoływany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, więc tym zadaniem jest zwołanie tego zgromadzenia, przeprowadzenie tego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Pełniąc obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinien zwołać w ciągu 7 dni Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wybierze ono kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi. 75 lat temu, 30 kwietnia 1945 roku, otwarte zostały bramy niemieckiego obozu Karl Ravensbrück. Naziści w największym i jedynym obozie kobiecym na terenie III Rzeszy więzili 130 tysięcy kobiet i dzieci. Najwięcej było obywatelek Polski. Liczbę ofiar szacuje się na 92 tysiące. W obozie prowadzono również eksperymenty paramedyczne. W Ravensbrück więziono m.in. dr Wandę Pułtawską. W Ravensbrück było parę tysięcy kobiet, parę dziesiąt Europy. Stanowiła ponad połowę wszystkich aresztowanych grupa polska. W tym roku uroczystości wyzwolenia obozu odbyły się w formie wirtualnej. Ofiary obozu zostaną dziś upamiętnione w czasie mszy w katedrze na Wawelu. We Francji rodzice zapowiadają, że nie poślą swoich dzieci do szkół ze względu na obawy związane z możliwością zarażenia się wirusem. Wątpliwości mają merowie w związku z zapowiedzią premiera Edouarda Philippa o ograniczeniu liczby uczniów w klasach. Szkoły niższego szczebla będą uruchamiane od 11 maja w zależności od regionu kraju. Te bardziej dotknięte epidemią jak Alzacja, Lotaryngia czy stołeczny Ile-de-France zrobią to później. Szef rządu francuskiego Edouard Philippe zapowiedział, że liczba uczniów w klasach będzie ograniczona do 15 osób. Wątpliwości co do logistycznych aspektów takiej decyzji ma dzisiaj wielu lokalnych polityków, jak mer jednego z podparyskich miasteczek. Wiele znaków zapytania budzi to, skąd wziąć tylu nauczycieli do opieki dzieciaki w tak niewielkich klasach? Jak w takich warunkach uruchamiać szkoły? Z wątpliwościami nie kryją się nauczyciele, pytając, w jaki sposób mogą pomieścić 15 uczniów w klasie przy zachowaniu zalecanego dystansu. Połowa rodziców zapowiada, że nie wyśle swoich dzieci do szkoły w obawie, by się nie zaraziły koronawirusem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz krótko o pogodzie. Dzisiaj po południu na zachodzie zachmurzenie duże, natomiast na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane. Początkowo na południowym wschodzie zanikający deszcz się zdarzał. Po południu miejscami na zachodzie kraju Państwo obserwują przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe są burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu, około 14 stopni nad morzem, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, do 21 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, na przedgórzu, a także w czasie burz, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Przypominamy i przypominać będziemy, bo to są informacje ważne, być może nawet teraz jeszcze ważniejsze, kiedy częściowo otwieramy się na siebie i wychodzimy. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, 8 minut po 15. Dzisiaj, proszę Państwa, jest czwartek, nie da się ukryć, jeśli dobrze liczę, to 121 dzień roku. Wschód słońca dawno temu wydarzył się, 3 minuty po 5, dokładnie. Zachód przed nami o 20.02. Imieniny obchodzą Katarzyna, Lilia, Marian, Pius, a także Jakub, Maria, Andrea, Bartłomień, Benedykt, Józef, Ludwik i Piotr. Marian jeszcze. O, dodajemy pana Mariana. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zawsze bardzo się cieszę na spotkania z Państwem, ale dzisiaj szczególnie. Dzisiaj bowiem Międzynarodowy Dzień Jazzu. I cieszę się, że wspólnie do 19 będziemy słuchać sporo tej muzyki. Oprócz jazzu, garść ważnych i ciekawych tematów, pomówimy o tym na przykład, jak będzie wyglądać majówka w czasach epidemii. Czy Państwo mają już jakieś plany? Proszę opowiedzieć. Będzie też o odmrażaniu egzaminów na prawo jazdy i to zaraz po długim weekendzie. Kwadrans przed 16 rozmowa z wiceministrem

Wszystkie zakazy i obostrzenia, jakie wprowadzono do tej pory, będą też obowiązywały w majówkę, przypomina premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu apeluje też o to, by masowo nie wyjeżdżać na długi majowy weekend. Gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia. A więc zachowajmy jeszcze tą perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową. Do apelu premiera dołącza się minister zdrowia Łukasz Szumowski, który prosi o to, byśmy w tym czasie zachowali dystans, oczywiście społeczny. Oczywiście w przestrzeni prywatnej my przecież nie analizujemy, ile osób się spotyka, ale ja bardzo zachęcam do tego, żeby ten dystans trzymać. Czy zatem jesteśmy skazani na siedzenie w domu? Na szczęście nie. Możemy pójść na spacer do lasu, bo te są już otwarte, choć nie wszystkie, mówi rzecznik prasowy Lasów Państwowych Anna Malinowska. Tereny Lasów Państwowych są otwarte, natomiast należy pamiętać o tym, że zatrzymując się na leśnym parkingu, należy używać maseczki. W lesie nie jest to już obowiązkowe, ani na leśnych drogach, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że są zamknięte obiekty małej infrastruktury leśnej, czyli wiaty, pola biwakowe. Z tych miejsc nie wolno korzystać. W Polsce w tej chwili mamy 6 nadleśnictw, które wprowadziło zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. W poprzednich latach tradycją, jeśli chodzi o majówkę, było grillowanie. Czy w tym roku będziemy musieli obejść się smakiem? Niekoniecznie, choć i tu obowiązują nas surowe obostrzenia, podkreślał w Radiu Wrocław Waldemar Forysiak, rzecznik Wrocławskiej Straży Miejskiej. Grilla tak, najlepiej w ogródku przydomowym, na naszej działce, ale tylko z osobami, z którymi mieszkamy. A to oznacza, że jeśli ktoś planuje udać się na działkę i tam urządzić sobie grillowanie, to niestety nie może zaprosić znajomych, a nawet rodziny, mówi Janusz Moszkowski z Okręgowego Związku Działkowców. Jeżeli chodzi o grillowanie we własnym, tylko własnej grupie, nie mogą zapraszać ani innych działkowców, nie mogą zapraszać ani członków rodzin, ani przyjaciół, ani sąsiadów i tak dalej. Ale majówkę można też spędzić w domu, co wcale nie musi być nudne. Taki plan na nadchodzący długi weekend ma pani Ewa. Wraz z narzeczonym umyliśmy już balkon, więc rozkładamy leżaki i w ten sposób będziemy spędzać najbliższą majówkę. Przygotujemy też mnóstwo smakołyków, więc mam nadzieję, że ten czas będzie spędzony wartościowo. Są też tacy, którzy w tym czasie będą mieli sporo pracy, na przykład policjanci. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka zapowiada, że w najbliższy weekend funkcjonariusze będą zwracali uwagę na przestrzeganie obostrzeń, kontrolowali kierowców, sprawdzali ich trzeźwość i stan pojazdu. Jeżeli policjanci czy funkcjonariusze nas wspierający innych służb zauważą, że przebywa w miejscu więcej aniżeli dwie osoby, to już będą to sytuacje, które będziemy musieli sprawdzić. Oczywiście nie dotyczy to rodzin. Kolejna zasada to utrzymywanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami. Tutaj również pomiędzy osobami bliskimi, na co też również policjanci będą zwracać uwagę. No i trzecia zasada. Zasada dotycząca zakrywania nosa i ust, tutaj czy maseczką, czy elementami ubioru, na to również będziemy zwracać uwagę. Z kolei Polskie Radio przygotowało na tegoroczną majówkę specjalny program, w którym nie zabraknie audycji kulturalnych i naukowych. Będzie można m.in. posłuchać licznych spektakli teatralnych oraz dobrej polskiej muzyki. No i oczywiście 13 Polski Top Wszechczasów na antenie Trójki. To będzie wyjątkowa audycja dwudniowa, proszę Państwa. Zaczyna się 1 maja, jeśli dobrze liczę, to jest już jutro, prawda? W piątek od 9 zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Kończy jutro o 21 Piotr Stelmach. W sobotę od 9 Piotr Stelmach zaczyna z kolei. Kończy Marek Niedźwiecki o 21 po drodze. Rzecz jasna Piotr Baron i Piotr Metz. Jestem na stronie Polskiego Radia, na stronach Trójki, nawet wideo panowie nagrali zachęcające, by Trójki w tym czasie słuchać. Co do tego, że państwo tak zrobią i że lepszego wyboru nie będzie, ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Pytam o inne plany przy okazji słuchania Trójki na najbliższy długi majowy weekend, piątek, sobota, niedziela. Co państwo planują? Jak zgodnie z zasadami, jak zdrowo zamierzają państwo ten czas spędzić? 22 i 7 trójek, niezmiennie telefon do Agnieszki, bardzo proszę. zd@polskieradio.pl to już do mnie. 71 335, smsy także do mnie. Mogę obiecać, że przed 19 jeszcze dzisiaj nieraz powiemy o prognozie pogody na długi majowy weekend. Audycja popołudniowa, 19 minut po 15. We'll be right back. No mistrzyni, po prostu mistrzyni. Nie pamiętam, czy to w książce właśnie Urszuli Dudziak, czy w książce Michała Urbaniaka przeczytałem o tym, że państwo wiedzą, znają tę historię, że to właściwie była taka przyśpiewka, która służyła wyłącznie temu, by Urszula Dudziak mogła się po prostu rozśpiewać, kiedy na próbach się spotykali. No i bardzo proszę, z tego taki międzynarodowy zresztą, jak wiemy, hit powstał. Dużo dzisiaj jazzu, między 10 a 15. Piotr państwu prezentował, bardzo miło się tego słuchało. Do 19 nie zabraknie jazzu także, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jazzu. Ustanowiony, proszę państwa, w listopadzie 2011 roku, to wszystko robota Organizacji Narodów Zjednoczonych, a konkretnie UNESCO. Zresztą w deklaracji z okazji pierwszych obchodów dnia można przeczytać tak. Ustanowienie Dnia Jazzu ma na celu podniesienie świadomości społeczności międzynarodowej na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej. Do tego słuchaczy Trójki w ogóle przekonywać nie trzeba, ale warto sobie po prostu jazzem w takich nieco podwyższonych dawkach od czasu do czasu uprzyjemniać czas, prawda? 15:23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Wracamy, proszę państwa, powoli do życia, do takiego normalnego funkcjonowania, powolutku, ale jednak bez prawa jazdy. Niektórzy mówią jak bez ręki. Niestety wraz z wybuchem pandemii zamknięto szkoły jazdy, a także wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które egzaminują przyszłych kierowców. Teraz cała branża zaczyna powoli wracać do życia i o tym Kuba Witkowski. Jedziesz, no. Tak jest. Na wprost byśmy mieli stop, ale w prawo mamy ustąp. Jeszcze kilkanaście tygodni temu takie lekcje przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy były codziennością. Dziś samochodu z L-ką na dachu raczej na drodze nie uświadczymy. Ci, którzy byli w trakcie szkolenia, mieli po prostu pecha. Pandemia wszystko zatrzymała, mówi kursant Michał Wangrat, który zdążył zdać na prawo jazdy na motocykl, ale z pozwoleniem na samochód już nie zdążył. Raz, że w zawodowych rzeczach bardzo by mi się przydało. Pracowałem w handlu, no bo obecnie pozmieniało się i też do szukania nowej pracy by mi się zdecydowanie to przydało. Wszystko zostało zamknięte, mówi Filip Gryga z Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. Generalnie po 22-24 marca w zasadzie szkoły jazdy nie funkcjonowały, nie prowadziły żadnych szkoleń. Ale wraz z rozluźnieniem obostrzeń zarówno ośrodki szkolenia, jak i egzaminowania na prawo jazdy wracają do życia. Część już wznowiła działalność, a część, na przykład w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu, ruszy po majówce. I na rondzie prosto. Tu jest WORD, z WORD-u będziemy wyjeżdżać. Niestety nie zawsze oznacza to możliwość zdawania egzaminu na każdą kategorię, mówi Janusz Stachowicz, szef rzeszowskiego WORD-u i wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Nie da się ukryć, że najwięcej mamy egzaminów na kategorię B, ale tutaj wychodząc naprzeciw ośrodkom szkolenia kierowców i transportowcom, tak, którzy mówią, że no niezbędne są te ciężkie kategorie, więc w pierwszym momencie chcielibyśmy to, co jest najbardziej dla gospodarki ważne, a dopiero później resztę. Jeśli nic poważnego się nie stanie, w ciągu 2 tygodni wrócą też egzaminy na kategorię B. Stowarzyszenie wysłało już do głównego inspektora sanitarnego propozycje standardów higienicznych, których trzeba będzie pilnować. Zarówno podczas egzaminu, jak i szkolenia wszyscy w samochodzie mają być w pełnym epidemicznym uzbrojeniu. Takie standardy są przygotowane, opierają się one na wykorzystaniu środków ochronnych, maseczek, przyłbic, rękawic, prawidłowym obchodzeniu się też z dokumentacją szkoleniową, która podlega kwarantannie i czyszczeniu badaniu, przygotowaniu samochodu przed każdym szkoleniem. Oprócz tego zmienią się też przepisy, które do tej pory nie pozwalały na szerokie prowadzenie szkoleń z teorii w formie zdalnej, online. 28 kwietnia opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z COVID i ona zakłada to, że szkolenie teoretyczne będzie mogło być prowadzone właśnie w formie webinarów przez wszystkie ośrodki szkolenia. Co na to kursanci? Michał Wangrat na takie wieści czeka od wielu dni. No cóż, no muszę na razie jakoś bez tego sobie radzić, a z nadzieją taką, że no jak najszybciej będzie możliwość przystąpienia do egzaminu, no i jak najszybciej załatwienia tej sprawy. Aczkolwiek no po pewnym czasie też no nie jeżdżenia, bo też oczywiście jazdy się nie odbywają, no będzie trochę trudniej. No cóż, nam pozostaje życzyć powodzenia i aby się okazało, że odwilż w szkoleniach na prawo jazdy nie jest tylko chwilowym zjawiskiem, a kolejnym przykładem na to, że nasze życie powoli wraca do normalności. Jedynka. Jedziemy. Trzymamy kciuki, niech będzie tak jak Kuba powiedział, ale szczęściarzy, którzy już prawo jazdy w kieszeni mają, nie brakuje. No i pan Bogdan na przykład trochę a propos, odpowiadając na moje pytanie, co zamierza robić w długi majowy weekend, pisze krótko. Moje plany są podobne jak w ubiegłym roku. Posłuchać topu wszechczasów, a potem na motor. I to rozwiązanie, panie Bogdanie, bardzo nam się podoba. Top wszechczasów startuje jutro o 9. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki trwa w najlepsze do 19.15, 28 na zegarach. Kiedy mówisz prawdę, to trochę kłamiesz. Tak masz. Casting trwa cały czas. Identyczna z naturalną, twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej, chcesz mnie, nie chcesz. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Pani Małgorzata pisze tak na zd3@polskieradio.pl. Już od kilku lat polskiego topu wszechczasów słuchaliśmy nad polskim morzem. W tym roku morza w tle nie ma, nie będzie, ale za to pani Małgorzata załącza zdjęcie, piękny las między Łodzią a Zgierzem, no i zasięg tam bardzo dobry. Pani Małgorzata, łaskawą prognozę pogody prosi, by w nocy deszcz, a w dzień słońce. Tą prognozą pogody to jeszcze przed 16:00, mogę państwu obiecać. Szczegółowo na długi weekend w Trójce się zajmiemy. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Po popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jak Państwo zamierzają spędzić zdrowo długi majowy weekend? Proszę dać znać. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Można telefonować. Owszem, można wysyłać SMS-y 71 335, skrzynka SMS-owa czynna i otwarta. Powoli przyzwyczajamy się, zdaje się, do obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych. Zakrywanie nosa i ust może jednak sprawiać kłopoty, szczególnie wtedy, kiedy trzeba iść szybko albo nieść ciężkie zakupy. O, ja na przykład na trzecie piętro, ze względów zdrowotnych bez windy, po schodach z maseczką. I to z ciężkimi zakupami. Jest kłopot, przyznaję. Jak sobie radzić, proszę Państwa, w nowej sytuacji? O to zapytaliśmy dr Elżbietę Dudzińską, która na co dzień uczy prawidłowego oddychania. Powiem przewrotnie, że jednym z niewielu plusów tej sytuacji będzie fakt, że w ogóle zwrócimy uwagę na swój sposób oddychania, bo niestety wiele osób, zwłaszcza bardzo dużo dzieci, oddycha w sposób niewłaściwy bez maseczki. Zacznijmy może od tych, którzy oddychają właściwie, czyli spokojnie przez nos, przeponowo dolną częścią klatki piersiowej. Wszyscy mamy teraz utrudnione oddychanie, bo przecież musimy chodzić w maseczkach, ale osoby czy uczulone, czy astmatycy, oni mają jeszcze trudniej. Dobrze jest chodzić w maseczkach, jeżeli ma to zapobiegać rozwojowi epidemii COVID-19. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. Natomiast oczywiście są osoby, które mają problemy z oddychaniem na wiosnę, które mają napad duszności, które mają ciężką postać astmy. To rozumiem, że w tym momencie oni nie będą wychodzić na zewnątrz. Jeżeli jesteśmy alergikami, uczuleni na brzozę, wychodzimy na zewnątrz, no to nie może być nam lepiej, może być nam jedynie gorzej. Powinniśmy ten wdech brać nosem. Małgorzata Kaczmarczyk, logopeda. Natomiast w momencie, kiedy mówimy, pobieranie powietrza następuje w nieco inny sposób, czyli po prostu bierzemy wdech ustami i wtedy nie ma wyboru. Oddychanie powinno się odbywać nosem. Ale teraz będziemy chodzić w maseczkach. Jak właśnie oddychać przeponą, czyli tak z dołu pobierać powietrze? Chodzi o to, żeby powietrze zeszło jak najniżej, żebyśmy nie oddychali szczytami płuc, czyli tak trochę i co chwila bierzemy wdech, to wtedy to oddychanie jest mało efektywne i co gorsza, co chwila musimy ten wdech brać. Maseczka będzie nas prowokować z racji pojawiającego się uczucia duszności do oddychania szybszego, oddychania przez usta, a to niestety pogłębi uczucie duszności. My sprawdzamy maseczki, jakimś aerozolem psikniemy i patrzymy, czy przechodzi na drugą stronę. No i teraz, czy taka maseczka nie przepuszcza też powietrza? Badali to naukowcy z Chicago. Wniosek był taki, że najlepiej sprawdzają się maseczki, które mają kilka warstw, działają z jednej strony jako filtr mechaniczny, z drugiej elektrostatyczny. I najlepiej wyszły pary bawełna jedwab, bawełna szyfon naturalny, bawełna flanela. Jeżeli bierzemy wdech głęboki, czyli powietrze schodzi nam w niższe partie płuc i tutaj przepona właśnie jest bardzo istotna, bo ona nam pomaga wtłoczyć i wytłoczyć to powietrze, prawda? Tak. To wtedy oddychanie jest bardziej efektywne, ponieważ my bierzemy głębszy wdech, mamy większy zapas powietrza, możemy gospodarować tym powietrzem, regulować sobie długość wydechu i jesteśmy lepiej dotlenieni. Przede wszystkim oddech przez nos. A dlaczego przez nos? Nos powietrze ociepla, nawilża i oczyszcza. Proszę sobie spróbować wziąć kilka oddechów przez nos, a później przez usta, to każdy zaobserwuje, że jeżeli oddychamy przez usta, momentalnie zaczynamy oddychać górną częścią klatki piersiowej, więc dużo większe wrota zakażenia, oziębienie, ochłodzenie śluzówki w jamie ustnej. Nos pomaga w pełnym uruchomieniu przepony. Oto jak oddychać w maseczce, by nie odczuwać duszności, pytała Ewa Dudzińska. Ja Państwa pytam, jak Państwo spędzą najbliższy czas, jak spędzą Państwo majówkę i obiecywałem, że będą szczegóły prognozy pogody na najbliższe dni. Gdzieś tutaj, o jest, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to najlepsze źródło tych informacji. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, czyli duże zachmurzenie. Będą przejaśnienia, będzie padał deszcz. To dla rolników informacje dobre, że będzie padało, dla tych, którzy są wypoczywać na łonie natury niekoniecznie. Temperatura 12-18, ale to w rejonach podgórskich Karpat spokojnie i na zachodzie, bo na pozostałym obszarze od 17 do 22. Jeśli idzie o sobotę, zachmurzenie umiarkowane i duże, też przelotne opady deszczu, a w górach... Tak, tak. W górach wysoko możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Mówimy o... pierwszym dniu maja, nie ma żadnych wątpliwości. Temperatura, nie, przepraszam, to jest noc. W nocy będzie padało, ojej, pomyliłem się, to jest ważna uwaga. W nocy będzie padał śnieg. Z pierwszego na drugiego, to ważne. I wówczas temperatura od 6 do 11. Ten deszcz będzie padał, jak prosiła słuchaczka, w nocy to się sprawdza. Jeśli idzie zaś już o sobotę i tu nie ma żadnych wątpliwości, chodzi o dzień, no to w dzień, w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże i też przelotne opady deszczu. Mało tego, lokalne burze mogą się zdarzać. Temperatura w sobotę od 13 do 18 stopni, jak zwykle w rejonach podgórskich nad morzem będzie chłodniej, no i to wyraźnie chłodniej, bo od 10 do 12. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Wciąż jest szansa, by zadać pytania dotyczące otwarcia żłobków. To się wydarzy po długim weekendzie, od 6 maja dokładnie. Za chwilę Państwa gościem będzie Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny. Ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Kwadrans pozostał do godziny 16. Bardzo ważne pytania, bardzo ważne zmiany. Zmienia się nasza rzeczywistość. Próbujemy, proszę Państwa, do tej nowej normalności wracać. To po długim weekendzie się zacznie. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią rządu 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Czy będą przygotowane na przyjęcie dzieci? To są ważne pytania. Rodzice zadają, no i chcą poznać odpowiedzi. Myślę, że Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i godzinę i na garść tych pytań będzie potrafiła Państwu odpowiedzieć. Dzień dobry Pani Minister, uszanowanie, witamy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No właśnie, mówię, że te słuchacze telefonują, pytają, piszą maile, jak to może wyglądać. Pytają z jednej strony o to, jak właściwie te rozporządzenia, komunikaty, zalecenia teoretyczne wdrożyć w praktyce, w życie. Posłuchajmy jednego z takich telefonów. Dzień dobry. Ja chciałam spytać, jak w praktyce ma wyglądać to zachowanie obostrzeń i jak ma wyglądać zachowanie odstępu między dziećmi, chociażby przekazywanie dziecka, bo słyszałam, że nie będzie można wejść do placówki, więc jakbyście Państwo mogli w praktyce powiedzieć, jak ma sytuacja wyglądać, bo to już w końcu za kilka dni. Ten Dziękuję. Proces oddawania dziecka od 6 maja do żłobka, bo wiem, że Ministerstwo Rodziny za żłobki przecież konkretnie odpowiada. W praktyce, krok po kroku, rodzic, zanim przyjdzie w ogóle do żłobka z dzieckiem, powinien zadzwonić, czy tak? Przepraszam, panie redaktorze, usłyszałam ostatnie dwa słowa z tego pytania. To powtórzę może. Przepraszam. Najwyraźniej mamy jakieś kłopoty techniczne. Powtórzę. Mówiąc krótko, chodzi o praktykę. Jak to krok po kroku będzie wyglądało, kiedy rodzic będzie chciał przyprowadzić 6 maja lub później dziecko do żłobka? W praktyce, krok po kroku, od czego powinien zacząć? Domyślam się, że chodzi najpierw o telefon do żłobka z uprzedzeniem, że chce przyprowadzić dziecko, prawda? Nie do końca. Ja już może powiem od początku. Zgodnie z nowymi zapowiedziami, nowymi decyzjami kolejnego etapu znoszenia obostrzeń dajemy możliwość organom prowadzącym żłobki, przedszkola otwierania tych placówek. To znaczy, że organ prowadzący będzie indywidualnie podejmował decyzję o tym, czy jest w stanie spełnić wytyczne. Wytyczne, które zostały przygotowane przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i w przypadku żłobków Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. I teraz obowiązkiem dyrektora, w tych wytycznych zresztą zawartym, jest sprawdzenie, ilu rodziców jest gotowych i chętnych do tego, żeby przeprowadzić dzieci do żłobka. Aha, czyli to w drugą czyli stronę. Powinno to zadziałać w drugą stronę. Czyli my jako rodzice, też jestem mamą przedszkolaka, oczekujemy na telefon czy kontakt ze strony przedszkola czy żłobka. W tej sprawie, czy jesteśmy, czy mamy taką potrzebę, tak? Bo nie wszyscy rodzice chcą, nie wszyscy rodzice potrzebują w tym momencie to zrobić, natomiast wiemy, że część rodziców bardzo na to czeka i tutaj stąd ta możliwość. Jeżeli dyrektor wie, ilu rodziców, jaki procent dzieci będzie tak zainteresowany korzystaniem z usług żłobka, no to wtedy jest w stanie określić, na ile jest w stanie spełnić te wszystkie wymogi związane chociażby z liczebnością dzieci w grupie, liczebnością na metry kwadratowe i tak dalej. Według naszych, powiedziałabym, wstępnych szacunków wydaje się, że nie powinno być z tym problemu, dlatego że na pewno jeśli chodzi o żłobki nie będziemy mieć 100% frekwencji. Zresztą nawet w sytuacjach pozaepidemicznych takiej frekwencji nie ma, więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu. I teraz jeżeli rodzic ustali, że z żłobkiem, że przyprowadza dziecko, to oczywiście pierwszym obowiązkiem rodzica przede wszystkim jest upewnienie się, że to dziecko jest zdrowe. Dziecko jest to znaczy, zdrowe. Nie ma żadnych... Jak to będzie sprawdzane? Personel w żłobku nie jest personelem medycznym, tak? Więc nie będzie badał dzieci. Tutaj mamy, te wytyczne dotyczą objawów, to znaczy rodzic najlepiej wie, czy dziecko jego ma jakiekolwiek objawy chorobowe. I jeżeli są jakiekolwiek, to oczywiście dziecka nie można przeprowadzić do żłobka. Jeżeli to są objawy wskazujące czy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, to oczywiście jest wymóg kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiczną lub szpitalem. Natomiast takiego dziecka oczywiście nie możemy przyprowadzić do przedszkola czy do żłobka. W żłobku, w kontakcie ze żłobkiem osoby dorosłe są obowiązane do dezynfekcji rąk i tu jest obowiązek po stronie placówki, żeby taką możliwość zapewnić, ale dorosłym. I tutaj znowu zalecenie GIS-u, żeby dzieci nie obejmować tym obowiązkiem dezynfekcji rąk płynami dezynfekującymi. Dzieci mają obowiązek mycia rąk częstego wodą z mydłem i to jest obowiązek i rodziców oczywiście do pilnowania tego i opiekunów w tym czasie, kiedy dzieci są w żłobku. A czy dzieci odprowadzane rano, czy rodzice odprowadzające dzieci czekają na przykład przed budynkiem żłobka, żeby wszyscy naraz nie wchodzili, żeby tam się nie utworzył jakiś jakiś mały tłum, coś takiego się czasami zdarza. Wszyscy na jedną godzinę do pracy, spotykamy się w szatni, robi się... Tak, ale to wynika z ogólnych zaleceń, tak, dotyczących dystansowania społecznego, jasne, które dzisiaj rozumiem. Nas obowiązują i to oczywiście spoczywa na takie szczegóły już dokładne, tak, nie wiem, wyznaczania nawet na podłogach, tak, jak to miało miejsce w sklepach, przecież wiemy o tym, widzimy, jak to działa na co dzień. To oczywiście leży już półtora, dwa metry odległości, dyrektora placówki. Dobrze, pani minister, bo w tym pytaniu słuchaczki, którego nie usłyszeliśmy niestety w całości, pada też pytanie o odległość między dziećmi podczas zajęć, podczas przebywania w żłobku. Czy coś takiego też jest wymagane? Jak to właściwie zrobić, jeśli tak? Halo, nie wiem, czy mnie słychać, bo mi się tutaj sygnał urwał, ale zakładam, słychać że panią. Tak. Dobrze. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zapewnić, myślę tutaj o opiekunach, tak, w żłobku, żeby dzieci ze sobą nie miały kontaktu. Te wytyczne opierają się na opiniach specjalistów i ekspertów. My tutaj uważamy, że to jest odpowiedzialne i bezpieczne. Dzieci przebywają w swoim otoczeniu z tymi samymi opiekunami, z tymi samymi dziećmi. Nie ma tutaj ryzyka przenoszenia na duże grupy, więc oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie ma możliwości fizycznej zachowania dystansu w żłobku pomiędzy dziećmi dwumetrowego i nie o to chodzi. Chodzi o ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz, także w tych wytycznych jest mowa o tym, że nie wolno żadnych osób trzecich, żadnych osób z zewnątrz wpuszczać. Dzieci też nie mogą wychodzić na spacery czy wycieczki po terenie dookoła, oczywiście tylko w granicach jakby przynależnych do danej placówki, jeżeli placówka dysponuje placem zabaw, ogrodem, to może na przykład, ogrodem, tak, to może oczywiście dzieci mogą z tego korzystać w momencie, kiedy jest możliwość też dezynfekcji tych sprzętów na placu zabaw. Zaleca się też częste wietrzenie sale, oczywiście dezynfekcję stołów, tych elementów często dotykanych, typu klamki, wyłączniki i tak dalej, to jakby wynika też wprost z tych wytycznych. Jasne. Jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje, bo wiemy, że dzieci, jak do tej pory dysponujemy wiedzą na temat tego wirusa, koronawirusa, dzieci właściwie przechodzą to raczej łagodnie, często bezobjawowo, nawet nie wiemy, że mają koronawirusa. Rozumiem, że dzieci stosunkowo między sobą w grupie nawet są bezpieczne. Zastanawia mnie sposób zabezpieczenia personelu, a więc osób starszych, osób dorosłych, które mogą się od takiego dziecka, które nie wie o tym, rodzice też nie wiedzą, przyniesie koronawirusa do przedszkola. Być może zarazi inne dzieci, one też nie będą miały objawów. Co z tymi osobami dorosłymi? Co z opiekunami, którzy mogą się od takiego dziecka zarazić? Jakie środki bezpieczeństwa ich obowiązują w żłobkach? Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to zgodnie z naszymi wytycznymi nie należy kierować do pracy w tym czasie osób dorosłych powyżej 60 roku życia. Właśnie z tych powodów, o których pan redaktor mówi. Natomiast co do pozostałego personelu, to oczywiście przy zachowaniu zwykłych standardów dotyczących higieny, czyli dezynfekcji rąk, częstej zachowania odległości i tak dalej, to jest to bezpieczne zachowanie w żłobku. Czy ci opiekunowie, personel muszą nosić maseczki podczas przedszkola, podczas zajęć? W czasie zajęć nie ma takiego wymogu. Na miejscu w żłobku. Bardzo dziękuję. Pani minister Barbara Socha, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej była gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Tych wątpliwości i pytań, jeśli Państwo mają więcej, zachęcamy. Można wysyłać, można dzwonić, można pisać. Będziemy próbowali rozstrzygnąć niektóre z tych kwestii specjalnie dla Państwa. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zbliża się 16. Za chwilę najważniejsze informacje. Będzie też o pogodzie. Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam Was. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. Halo? To ty, Bobek? Tu Tadeusz. Szukam Krystyny. Umówiliśmy się wczoraj, ale nie przyszła. Dzwoniłem do niej, ale jej koleżanka powiedziała, że...